مرحبا آج چلیں گے شہِ ابرار کے پاس، مرحبا آج چلیں گے شہِ ابرار کے پاس، انشاء اللہ پہنچ جائیں گے سرکار کے پاس، انشاء اللہ پہنچ جائیں گے سرکار کے پاس۔ میں گناہگار گناہوں کے سوا کیا لاتا، میں گناہگار گناہوں کے سوا کیا لاتا، نیکیاں ہوتی ہیں سرکار نیکوکار کے پاس، نیکیاں ہوتی ہیں سرکار نیکوکار کے پاس۔ سر بھی خم آنکھ بھی نم شرم سے پانی پانی، سر بھی خم آنکھ بھی نم شرم سے پانی پانی، کیا کرے نظر نہیں کچھ بھی گناہگار کے پاس، کیا کرے نظر نہیں کچھ بھی گناہگار کے پاس۔ میں گناہگار گناہوں کے سوا کیا لاتا، نیکیاں ہوتی ہیں سرکار نیکوکار کے پاس، نیکیاں ہوتی ہیں سرکار نیکوکار کے پاس۔ دونوں عالم کی بھلائی کا سوالی بن کر، دونوں عالم کی بھلائی کا سوالی بن کر، ایک بھکاری ہے کھڑا آپ کے دربار کے پاس، ایک بھکاری ہے کھڑا آپ کے دربار کے پاس، استقامت اسے ایمان پہ عطا کر دیجئے یا رسول اللہ، استقامت اسے ایمان پہ عطا کر دیجے، ایک بھکاری ہے کھڑا آپ کے دربار کے پاس، ایک بھکاری ہے کھڑا آپ کے دربار کے پاس، قبر میں یوں ہی نکیروں میں نہیں آ پہنچا، قبر میں یوں ہی نکیروں میں نہیں آ پہنچا، ہے غلامی کی سند دیکھ لو عطار کے پاس، ہے غلامی کی سند دیکھ لو عطار کے پاس۔